Εις το όνομα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα Σύ Βασιλεύ Ουράνια. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχωπορών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξας, εν τη κοιμήσει των κόσμων, ου κατέλειπες Θεοτό και μετέστης προς τη ζωή, μήτηρ υπάρχουσα τη ζωή. Και τες πρεσβείες τεσσές λυτρωμένη εκ θανάτου τα ψυχάς ημών. Να συνεχίσουμε την ανάλυση των ομιλιών που αρχίσαμε την προηγούμενη φορά, χρησιμοποιώντας ως κείμενό μας τις ερωταποκρίσεις του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου. Βλέπετε, εκ προημίου ακόμη και ο τίτλος ερωταποκρίσεις πιθανώς να δώσει την αίσθηση κάποιας εγκεφαλικής διαργασίας. Θα πείτε και γιατί όχι. Ναι, δεν αρνούμεθα ποτέ τον εγκέφαλο που λειτουργεί και το λογική, εφόσον και ερώτηση και απόκριση, ακόμη και στο θεολογικό το επίπεδο, έχουν κάποια λογική και κάποια εγκεφαλική διαργασία. Αλλά πρέπει να το τονίσω, μιας και το ήθος των ομιλιών για την ώρα στέκονται πάνω στο ήθος των ερωταποκρίσεων, αλλά και οποιαδήποτε ομιλία, οποιαδήποτε ανάλυση έχει μέσα μια λογική ανάλυση. Σίγουρα έχουμε δεκάδες ερωτήματα για να απαντηθούν. Βέβαια θα τονίσω ότι επειδή ο Θεός είναι άπειρος, τα ερωτήματά μας μπορεί και άπειρα, δηλαδή ποιος μπορεί να μπει στην απειρία του Θεού. Πρώτα δεδομένο δεν μπορούμε να απαντήσουμε όλα τα ερωτήματα. Είναι αδύνατο. Ή να πάρουμε μια απάντηση που είναι τρελή απάντηση ή κατεπίφαση απάντηση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι, μια ανέλπιση απάντηση που δεν απαντιέται με τη λογική. Αν διαβάσει κανείς λογικά κείμενα των πατέρων θα δει ένα παράλογο που μπορεί να εκφράσει μια απάντηση. Στο ερώτημα ποιος έφτιαξε τον Θεό. Οι πατέρες προσεγγίζουν το θέμα με ένα δικό τους μοναδικό αλλιώτικο τρόπο. Δύο παιδάκια μικρά, αυτή είναι αληθινή ιστορία, πριν από λίγες εβδομάδες έγινε, το ένα νομίζω 4 και το άλλο 5. Κουβέντιαζαν και έλεγαν ποιος έφτιαξε τον Θεό. Το ένα απαντάει, το μικρότερο. Λέει, ο Θεός είναι τόσο δυνατός που μπορεί να φτιάξει και τον εαυτό του, λέει. Αυτή δεν είναι απάντηση, αλλά είναι μια απάντηση. Από ένα μικρό παιδί, προσέξτε. Τι είχε αυτό το παιδί? Καμιά θεολογική γνώση, μια ερώτηση απλή, αλλά δεν είχε μπλεγμένο μυαλό. Και όλα αφού είναι δυνατός, τα πάντα μπορεί να κάνει. Άρα και τον αυτό του μπορεί να γεννήσει. Για εσάς δεν είναι απάντηση αυτή. Σημαίνει ότι επειδή ο Θεός είναι ατέλειωτος και αιώνιος, δεν υπάρχουν απαντήσεις για όλα τα θέματα. Είναι αδύνατο. Εξάλλου και αγραφεί ότι αναλύει και ότι αποκαλύπτει, τα αποκαλύπτει για εμάς τους ανθρώπους και πώς θα οδηγηθούμε στον δώρο της σωτηρίας. Αυτή είναι όλη η ιστορία της γραφής. Όχι να πάρουμε απαντήσεις σε όλα. Ό,τι αφορά εμάς και τη σωτηρία μας και το πώς θα σταθούμε πρόσωπο προς πρόσωπο μπροστά στο Θεό. Και κάτι ακόμη, γιατί βλέπετε είμαστε ερωταποκρίσεις και πάντα θα παραμένουν κενά και θα έχετε και άλλες ερωτήσεις και άλλες ερωτήσεις. Δεν θέλω να δημιουργήσω τέτοιο οριμαγδό αναζητήσεων. Δεν πειράζουν οι αναζητήσεις, αλλά κάπου αυτό σταματάει. Πέρα από αυτό, για να πάρουμε απαντήσεις, από ό,τι ξέρετε περισσότερο και από μένα, γιατί τα ακούτε, το καταλαβαίνετε, χρειάζεται καθαρότητα καρδιάς. Βλέπετε, πριν ο ιερέας να διαβάσει το Ευαγγέλιο στη λειτουργία, διαβάζει μια προσευχή όπου παρακαλεί το Θεό να μας στείλει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Που σημαίνει δεν είναι να έχουμε μυαλό καθαρό εκείνη την ώρα. Να έχουμε καθαρότητα καρδιάς. Που σημαίνει ακόμη και εκείνα που απαντιώνται και εκείνα που κατανοούνται. Είναι δυνατόν να κατανοηθούν και να έχουμε πρόσβαση με τη λογική μας εκεί κατά τα μέτρα της ησυχίας μας. Και ό,τι δεν απαντάτε τώρα μπορεί να απαντηθεί μετά από 10 χρόνια. Αυτό κρατήστε στο νου σας, γιατί τα ερωτήματα που λέω είναι ερωτήματα, οι πατέρες δίνουν κάποιες απαντήσεις. Αλλά ποτέ οι απαντήσεις δεν είναι εξαντλητικές και δεν περιορίζουν τις απαντήσεις. Υπάρχουν δεκάδες άλλα πράγματα που δεν τα ξέρουν. Οι πατέρες, και αυτοί κατά τα μέτρα των δικών τους δυνατοτήτων και καθάρισεώς τους, μπήκαν σε αυτή την ιστορία. Προσέξτε, τι κάνει το Θεό να καλεί τους προφήτες, πώς τους επιλέγει, τι καλεί. Ανακαλύπτει κάποιο στοιχείο καθαρότητας καρδιάς. Κατά τα μέρα της Παλαιάς Θήκης, πτυχίο όμως, και τους καλεί. Γιατί ξέρει που αυτοί μπορούν να αποκριθούν και να καταλάβουν, και έτσι γίνεται συνήθως. Ούτε αυτοί έχουν πλήρη καθαρότητα. Είμαστε στην Παλαιά Διαθήκη. Αλλά εδώ σε αυτό προσλαμβάνει. Και μετά στην πορεία της ασκήσεώς τους και στον πόνο τους, για τα μέτρα της υπακοήσεως στο Θεό που κάνει υπακοή προφήτες και πονούν και περνούν δυσκολίες και διώκονται από το λόγο, καλλιεργούνται μέσα από αυτό τον πόνο. Και αυτός ο πόνος μια καλλιέργεια και τους κάνει βαθύτερα να κατονίσουν ακόμη και τα υπό του Θεού λεχθέντα. Γίνονται και αυτοί θεολόγοι που ερμηνεύουν τα λόγια του Θεού. Αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Υπάρχει μια εξαίρεση βέβαια για την Παναγία μας. Βλέπετε, κανένα προφήτη όταν κάλεσε ο Θεός δεν του είπε κάτι όμορφο να του πει, να του καταξιώσει. Του καλούσε. Η Παναγία Πνευματικό Κορίτσι, τι της λέει ο Άγγελος στο Λουκά? Χαίρε και χαριτωμένη. Και δεν παίζει ούτε ο Θεός ούτε ο Άγγελος να πει ένα λόγο έτσι ευγενικό. Που σημαίνει ήδη είναι και χαριτωμένη. Για την ποικιλία των χαρισμάτων που είχε. Και τι είναι χαριτωμένη? Αυτή η οποία είναι μέσα στην πλήρη χάρη του και χαριτωμένη. Βλέπετε ακόμη και το ρηματικό τύπο που είναι ολοκληρωμένη στην αγάπη του Θεού σε αυτή τη βασιλική της ζωής της. Γι' αυτό η Εκκλησία μιλάει για την πανάχρανη του Θεοτόκο. Γιατί η ηλικία 16 ήδη είναι και χαριτωμένη. Βλέπετε λογικές απαντήσεις που ή κατανοούνται ή δεν κατανοούνται κατά δική μας καθαρότητα και άσκηση. Αυτό σε μια εισαγωγή, γιατί ακριβώς δεν θέλω να πέσουμε εδώ με τις λέξεις, με τα κείμενα και να κάνουμε εγκεφαλικούς προβληματισμούς. Είναι μια αναπτυκτική ομιλία που προσπαθώ να κάνω, να σας βοηθήσω σε διάφορα θέματα που από ερωτήσεις θεολογικές εξελίσσονται και σε μια πρακτική της ζωής μας.